कहाँ से बात है उत्तम एक अभियान ग्रंथ नवदीप आनंद स्मार दी उसके आगे हाँ वार्तिक सूत्र कितने हैं सात वार्तिक सूत्र नहीं सात सूत्र वार्तिक भी सात समान है या कोई गलती पता चलते हैं या कोई पता चलता है गलती क्या कौन सी भी होती है या एक समास हो गया पर अंत में अनुसार लिखा है क्लीबम अनुसार होता है ना मकर होगा दो लकर के दो पर्वत लिंग दो लकर परिषद परिषद परिषद क्या ज्येष्ठ में आगे क्या संख्या एक क्या है विष्णु संख्या साठ में तीन मिलाएंगे तो कितना होगा साठ में तीन मिलाएंगे तो कितना होगा साठ में तीन मिलाएंगे तो कितना तिरसठ तिरसठ को संस्कृत में क्या कहेंगे क्या क्या शब्द कहेंगे लिखो सिद्ध करो उसको संस्कृत में क्या कह सकते हैं क्या शब्द प्रयोग किया जाएगा कैसे बनेगा समास विग्रह सूत्र जिसको तिरसठ नहीं आते उसको त्रेपन लिखो कोई बात नहीं पचास तीन मिलेंगे तो त्रेपन होता है ना त्रेपन हाँ त्रेपन लिखो त्रेपन कैसे बनेगा ऐसा उसको क्या संस्कृत में कहेंगे त्रेपन के लिए संस्कृत में क्या क्या शब्द प्रयोग किया जाएगा कैसे बनेगा पुस्तक देखना छोटे पुस्तक देख कर लिख सकते हैं हाँ देख कर लिखो कोई बात नहीं छोटे समास विग्रह सूत्र सब लिखना पड़ेगा पुस्तक देकर लिखो कोई बात नहीं चौकी होगी तो रहेगा तो चुत हो जाएगा त्रय च ये कौन सी भाषा त्रय ची च ये कहाँ कर रहे थे रूबरो कहाँ कर रहे थे त्रय जस है तो यहाँ त्रय जस में क्या बनता है और दो रूप बनेगा नहीं हुआ नहीं मालूम होता है नहीं लाओ निकला नंद पंचाशी आगे क्या कोई नहीं जैसे क्या लिखा जस तो नहीं लिखा सुपधा तो सूत्र नहीं करे सुपधा तो हो गया कि सूत्र समास होगा संख्या विरोधि हो नहीं नहीं पुस्तक देख करके भी नहीं होता है विभाषा चत्वारिंशत प्रभुतो संज्ञा है सर्वेशम ये लगेगा विकल्प से त्रयस आदेश होगा चत्वारिंशत में भी दूर बनेगा त्रयालीस को क्या कहेंगे त्रिचत्वारिंशत त्रयश्चत्वारिंशत्। इसी प्रकार 42 को क्या कहेंगे? द्विचत्वारिंशत्, द्वाचत्वारिंशत्। 48 को क्या कहेंगे? अष्टचत्वारिंशत्, अष्टाचत्वारिंशत्। इसी प्रकार पंचाशत, षष्टी, सप्तति, अशीति, सौ में, अशीति में नहीं, अशीति को छोड़ करके 90 कहेंगे तो क्या कहेंगे? द्विनवति, द्वानवति। 93 को क्या कहेंगे? त्रिनवति, त्रयोनवति। त्रयस क्या? त्रयोनवति। और 98 को अष्टानवति, अष्टानवति। दो बनेगा, अष्टानवति बनेगा, अष्टानवति क्या बनेगा? दोनों बनेगा। ठीक कौन है ये दोनों? क्या सूत्र होगा विभाषा? और 32 का तो क्या होगा? हैं? नहीं, एक ही बन गया, द्वि नहीं। क्या सूत्र लग गया? द्व्यष्ट नहीं हो संख्या है, क्या बनेगा? द्वात्रिंशत। और 22 को क्या कहेंगे? द्वाविंशति। द्वाविंशति क्या कि विसर्ग रहेगा ना नहीं रहेगा? संस्कृत में रहेगा। एकवचन, द्विवचन, बहुवचन क्या मालूम है? द्वाविंशति शत मालूम है? मालूम नहीं? विंशति, त्रिंशत, चत्वारिंशत, सौ, एकवचन, सप्तम, सौ, सहस्र भी। विंशति, द्वाविंशति, पंचाश, विंशति ही गाव, विंशति ही गाव, त्रिंशत् ब्राह्मणा, चत्वारिंशत् घटा, पंचाशत् वस्त्राणि। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक, कुछ हो, ये स्त्रीलिंग शब्द है, एकवचन। विंशति आदि सद एकत्व, विंशति एकवचन है। पंचाशत, 100 को संस्कृत में क्या कहेंगे? शतम। 100 शतम या बहुचन बनेगा? बहुचन ही बनेगा। शतानी, शतानी का क्या अर्थ होगा? 100 सौ, सौ अनेक, अनेक शत हो तो। सोढ़ा बन जाएगा। सोढ़ा क्या प्रकृति, क्या प्रत्यय है? सस प्रकृति है। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय क्या है? सस के आगे प्रत्यय क्या से सोढ़ा बना? नहीं, धा, धा किस सूत्र से होगा प्रत्यय? संख्या विद्यार्थ धा। सो में वो कहाँ से होगा मालूम है? भारतीय सकंदादि से पर रूप में जी बात है। सस और उत्तर पदादिष्टुत्व व धास सोढ़ा। सोढ़ा बनेगा और क्या बनेगा? श्रद्धा बनेगा। द्विरात्रम गणरात्रम हो गया था क्या? हो गया था। अप्रथम नहीं हुआ था? अपथं नपुंसकम् तत्पुरुष इत्येव। अपथं तत्पुरुष में न पंथा समास हुआ, नय समास हुआ। नय समास न का लोप हो जाएगा किस सूत्र से? और ऋक् पूर्व धुपथा मानक्ष्य सूत्र से अप्रत्यय हो जाता है। पथ्य पथिन शब्द है, अलोक्य विग्रह कैसे होगा? अपथम न अलोक्य विग्रह पथिन सु प्रत्यय। क्या प्रत्यय हुआ समासांत किस सूत्र से? ऋक् पूर्व पता अप्रत्यय होने, अप्रत्यय होने पर पथिन का टील होगा किस सूत्र से? न तदित बन जाएगा अपथ। यहाँ अपथ न पुरुष को सूत्र नहीं होता तो क्या होता? सूत्र नहीं होता क्या होता? पथिन शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग हेन से परवलंग परवलिंगम तो पर पुल्लिंग होना था, किंतु नपुंसक से नपुंसक हुआ अपथम। अन्यत्र तु अपथो देश, ये बहुब्री समास है। अपथो देश विग्रह कैसे कहेंगे? विद्वान पंथानो यस्याम यस्मिन देशे। अ समास के सूत्र से होगा नयस्ते था। तो यहाँ समासांत होगा रिपुरोध पता मना क्षे पथो विभाषा सूत्र है अन्यत्र तू पथो विभाषा समासांत विकल्प हो जाएगा तो विकल्प उनसे बन जाएगा अपथो देश। अपथो देश बनेगा अपंथा भी बनेगा देश अपंथा देश अपथो देश अपंथा देश तो कृत समासांत निर्देशा नेह अपंथा ने अपथो देश बन गया अपंथ कृत अपंथा पथो विभाषा से समासांत विकल्प हुआ ये तो हो गया। पथो विभाषा सूत्र कहाँ देखो पथो विभाषा आगे सूची में मिल जाएगा पथो विभाषा नए पूर्वात पथो वा समासांत अपथम अपथ ये तत्पुरुष में और नए पूर्वात पथो वा समासांत तत्पुरुष है ठीक है तत्पुरुष नहीं तो अपथो देश अन्यत्र तु अपथो देश अपथो देश में वो जो ऋक् प्रबोध पथा मानक्ष्य सूत्र है वो क्या तत्पुरुष कहता है नहीं ऋक् प्रबोध पथा मानक्ष्य इसमें हुआ सूत्र इसमें नहीं आया देखो इसका देखो सोचिए देखो इसमें ऋक् प्रबोध पथा मानक्ष्य वो तो तत्पुरुष नहीं कहा ऋग तो 218 अपथो समासांत समासस्य अप्रत्य अन्तावेव रिप्रसन्न हाँ तो ये हाँ इस सूत्र से होगा ये तत्पुरुष नहीं है वो जो अप्रथम नपुंस तत्पुरुष है ऋग पुरोध पथा मानक्ष्य सूत्र से समासांत होता है बहुव्रीय होगी बहुव्रीय भी हो जाएगा इसलिए अपथो देश बन गया। अपथो देश में भी ऋग पुरोध पथा मानक्ष्य से अ हो जाएगा और टीलोप हो जाएगा अपथो देश बनेगा। और कृत समासांत निर्देशान्य क्या है अपथम नपुंसक बना नए समास में नए समास में समासांत विकल्प होगा पथो विभाषा जो समासांत नहीं हुआ वहाँ न पंथा है इति अपंथा अपंथा अलोक विग्रह कैसे होगा न अपंथा में न पथिन सु पंथा एकोचन है पंथा एकोचन है मालूम न पथिन सु समास किस सूत्र से होगा नए समास होगा अपंथा अपंथा में क्या समास है नए तत्पुरुष रपथम नपुंसकम में क्या समझे वो भी समान है एक में समासांत हुआ एक में नहीं हुआ समासांत नहीं हुआ तो नपुंसक नहीं हुआ समासांत कर्ण से नपुंसक क्योंकि सूत्र में अपथम नपुंसक दिया है अर्धर्चा पुंसी च अर्धर्च एक शब्द है बहुवचन देने से अर्धच आदि शब्द आदि आदि लेना गण में पठित शब्द बहुत ही पुंसी च कर्ण से क्लीव में होगा अर्धर्चा देह शब्द पुंसी क्लिबे चसी हो अर्धर्च समास बनेगा किस सूत्र से ऋचु अर्धम बता सो समास किस सूत्र से होगा ऋचु अर्धम समास किस सूत्र से होगा अर्धम नपुंसकम पुरोनिपात किसका होगा पुरोनिपात किसका होगा अर्ध का क्यों अर्ध नपुंसक में अर्ध प्रथमांत है क्या या द्वितीयांत प्रथमांत अर्धर्च और ऋक् प्रबोध पथा मानक्ष्य से प्रत्यय हो गया अर्धर्च अदंत हो गया अर्धच शब्द पुल्लिंग होगा नपुंसक हुआ ये अर्धच पुंसी च सूत्र नहीं होता बोलो सीधे सर, अर्धचा पुंसीचा सूत्र नहीं होता तो क्या लिंग होता है? देखो ऐसे किसका नाम लेकर मैं कहता पूछता हूँ, फिर बीच में बता सकते तो हो क्यों पुलिया नहीं आता, नपुंस भी होता था है मालूम है हैं? कौन सा? नहीं सूत्र में नहीं होता, अर्धचा पुंसचा सूत्र नहीं होता, तो अर्धर्च में क्या लिंग होता बता सकते हो क्यों? बस ये पुलिंग नहीं तो नहीं होता बस। हाँ ये परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुष ऋक् शब्द स्त्रीलिंग होने से स्त्रीलिंग होना चाहिए, और अर्धचा पुंसचा होने से पुल्लिंग हो वा नपुंसक क्यों हुआ? किस सूत्र नपुंसक होगा? पुंसी ऐसे सूत्र पुल्लिंग नपुंसक हो गया। ध्वज ध्वजम इसे क्या समास है? किस सूत्र से है? देखो पुस्तक ढूंढो टीका में कहीं होगा समास, बोलो क्या अंदाज करे किस सूत्र समास होगा? हैं अर्धम नपुंसक अर्ध स्वदेश में है कुछ नहीं समास नहीं, ध्वज शब्द अर्धचादि गण में पठित है, कोई जरूरी नहीं कि समास होने पर ही अर्धचादि गण में। ध्वज शब्द पुल्लिंग होता है नपुंसक भी होता है। एवं तीर्थ शरीर मंड पीयूष देह अंकुश कलश इत्यादि, तीर्थ शब्द पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है नपुंसक मालूम है? ये अर्धचाह पुंसी चौ इसी गण में आया, पुल्लिंग भी होगा नपुंसक। तीर्थ तीर्थम शरीरम नपुंसक तो प्रयोग होता है बहुत, पुल्लिंग भी होगा शरीर, इसको ध्यान रखना, नहीं तो कहीं कहीं शरीर लिखा जाएगा कोई कहेगा ये गलत है, शरीरम नपुंसक होता है। मंडम मंड पीयूषम पीयूष देह शब्द पुल्लिंग प्रयोग होता है घए होकर के, देह उपचय धातु से देह देहम भी बन जाएगा। अंकुश अंकुशम कलश शब्द पुल्लिंग प्रयोग होता है, घट कलश कलशम भी प्रयोग होगा। इसमें तीर्थ शरीर मंड इत्यादि में समास है, इसमें ये वाक्य में समास है। तीर्थ शरीर मंडप पीयूष देहांकुश कलश इत्यादि इसमें समास कोई बता सको तो लिखकर दिखाओ क्या समास, विग्रह नहीं खाली समास, क्या समास लिखना? एक पद में, एक पद में उतर ले लिखना है। एक पद में से उत्तर लिखना है क्या समास में? नहीं तेरे तेरे दंत तो खेल तो बहुत हो जाएगा, क्या बोलो? द्वंद्व केवल नहीं, द्वंद्व गर्भ बहुव्री, पहले द्वंद्व करके फिर बाद में बहुव्री करना, इसको कहते द्वंद्व गर्भ बहुव्री। हाँ जात्याख्यायाम एकस्मिन् बहुवचन मन्यतरस्याम, जात्याख्या में एक में बहुवचन प्रयोग होगा विकल्प से, एक में बहुवचन एकोप्यर्थ वा बहुवत भवति, एक में बहुवचन विकल्प से। ब्राह्मण पूज्य ब्राह्मण पूज्य, एक ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण पूज्य, जाति करें तो ब्राह्मण पूज्य, एक में ब्राह्मण पूज्य सब ब्राह्मण के लिए। एकस्मिन् बहुवचन, एक में बहुवचन विकल्प से हो जाता है। अस्मदो द्वयोश्च, द्वयोश्च कौन से? एकस्मिन् की अनुमृति और द्वयोश्च, एकत्वे द्वितीय च विवक्षिते स्म दो बहुवचन वा स्यात्, एक के लिए भी हो दो के लिए हो भी अस्मद बहुवचन, बहुत किलो संशत कौन सा वचन होगा? बहुत किलो तो भोजन है ही, एक के लिए हो भी बहुवचन विकल्प से, दो में भी विकल्प से बहुवचन होगा, और बहुत में बहुवचन नित्य होगा। वयम ब्रूमः, वयम ब्रूमः तो हम कहते कहते हिंदी में हम कहते हैं, वयम ब्रूमः हम लोग, वयम ब्रूमः का था अहम ब्रवीमि, अहम ब्रवीमि भी कह सकते हैं और वयम ब्रूमः कह सकते हैं, अथवा आवाम ब्रूमः, आवाम ब्रूमः उसके लिए दूसरा क्या प्रयोग कर सकते हैं? हैं अहम ब्रवी नहीं, आवाम ब्रूमः के लिए दूसरा प्रयोग क्या होगा? वयम ब्रूमः, अहम ब्रवीमि के स्थान पर वयम ब्रूमः भी कह सकते हैं, आवाम ब्रूमः के स्थान पर वयम ब्रूमः, एक वचन में भी द्विकल्प से बहुवचन हो जाएगा, दो में भी विकल्प से बहुवचन हो जाएगा। आवाम ब्रूमः वयम ब्रूमः, अहम ब्रवीमि वयम ब्रूमः, अहम ब्रवीमि का क्या अर्थ है? मैं बोल रहा हूँ, और वयम ब्रूमः कहें तो उसके स्थान प्रयोग करें तो क्या अर्थ होगा? मैं ही बोल रहा हूँ, इसको हम बोले कहेंगे, हम लोग नहीं, बहुत नहीं। सविशेषण से प्रतिषेध, पटुरहम ब्रवीमि, पटु विशेषण का अहम का पटुरहम ब्रवीमि, यहाँ वयम नहीं होगा, पटुरहम ब्रवीमि में पटवह वयम ब्रूम ऐसा नहीं होगा। सविशेषण से फल्गुनि पृष्ठपदानां च नक्षत्रे, दो है द्वितीय बहुत्व प्रयुक्तम कार्यम भाष्यात्, दो में बहुत्व विकल्प से हो जाए, पूर्वे फल्गुन्य उद्विवचन हो गया, बहुवचन करेंगे तो पूर्वा फल्गुन्य, फल्गुनि का बहुवचन फल्गुन्य बन गया, दो है बहुवचन विकल्प से हो गया। इसी प्रकार पूर्वे पृष्ठपदे द्विवचन है, बहुवचन होने पर पूर्वा पृष्ठपदा बहुवचन हो गया, पृष्ठपद पृष्ठपदा शब्द है। नक्षत्र किम फल्गुन्यो मानव मानविके, फल्गुन्यो मानविके, फल्गुनि नक्षत्र, नक्षत्र ने युत काल अण हो जाएगा, लुव विशेष को लुप हो जाता है, उसके बाद जाता है फल्गुन्याषाढ़ाभ्याम टानो इति ट टीका में दिया, ततो जाता अर्थे फल्गुन्याम जात, फल्गुन अषाढ़ाभ्याम टानो ट हो गया, ट होने पर टिढ़ाने से गीप हो गया, फल्गुन फल्गुनी द्विवचने फल्गुन्यो फल्गुन्य बन गया। मानविके मानव मानविके मानविके है, मानव का शब्द से मानविका मानविके द्विवचन मानविके, वो एक सूत्र है मा मनोर्जाता यहीं तो सूक्ष, मनोर्जाता यहीं तो सूक्ष मनुष्य बनता है, वो तो मानुष बनता है नहीं, मानव को बनाने के लिए दिया है मानव नहीं। फल्गुनी नक्षत्र युक्त काले जाते दो वचन है, तो मानविका का द्विवचन है मानवी बनेगा, मानव शब्द बनता है, उसके बाद क प्रत्यर्थ में हो जाएगा होकर के प्रत्यर्थार्थ का मानवी बनेगा। मानव शब्द बनाने के लिए मानव का नकार का उन्नत्व होता है, कोई निपात नहीं किया या कैसे मानव कोष देखना पड़ेगा, आपके कोष में मानव मानव का नकार न होता है, ब्राह्मण मानव मानव कोई निमित्त नहीं है, कहाँ निपातन क्या मानव शब्द है उसमें, उसमें नहीं हिंदी अर्थ वाले में मानवी का शब्द मानवी का हिंदी अर्थ वाले पुस्तक लाओ देखें फल्गुन मानवी, वो कुछ मानव शब्द से सार्थ में कहे प्रत्यस्थात का ताप हो करके, किन्तु मानवी नक्तो करने वाले मानव मानव शब्द मानव मनोरपत्यम अंत हो गया, अल्पार्थे नक्तुम, अल्पार्थे नक्तुम कोई वार्तिक है नत्व करने के लिए समाधान अल्पार्थ में न तो कोई है कुछ वार्तिक सूत्र कुछ होगा अल्पा सूत्र तो नहीं है अल्पार्थ में नत्व करने के लिए विशेष है अमर को से मिलेगा नहीं तो इसमें मानव देखें फिर क्या बताएंगे मानवीय नत्व करने के लिए मानव शब्द मनता मनोरपत्यम मनुष्य से अन हो जाएगा और गुण हो जाएगा आद्य वृद्धि मानव टाप करें तो पहले अल्पार्थ में कर्ण कर दिया मानव क बन जाएगा और स्त्रीलिंग करेंगे तो लड़के तो मान टाप हो जाए प्रत्यस्थात का आप ही दापे सुबह मानविका बनता है नकार को नत्व करने का है अल्पार्थ में जो क होता है और नत्व भी करता है मानविका बनता है मानविका का द्विवचन मानविके और फल्गुन्याम जाते फल्गुन्याम फल्गुनी नक्षत्र नक्षत्रित काल जाते यहाँ द्विवचन हुआ बहुवचन हुआ दो अन्यत्र फल्गुनी पृष्ठपदा नाम च नक्षत्र जो हुआ या नक्षत्रवाचक नहीं हुआ फल्गुनी युक्त काल में जात जो मानविके लड़की फल्गुनी जात हुआ तो यहाँ नक्षत्र अर्थक नहीं से द्विवचन हुआ बहुवचन हुआ तिष्य पुनर्वसो नक्षत्र द्वंद्वे बहुवचन से द्विवचनम नित्यम तिष्य पुनर्वस का नक्षत्र द्वंद्व करेंगे तो बहुवचन को नित्य द्विवचन बहुत्वम द्वित्ववद होती तिष्यश्च पुनर्वसु च पुनर्वस दो है तिष्य एक है बहुवचन होना चाहिए किंतु दोनों मिलकर के द्विवचन नित्यम तिष्य पुनर्वसु तिष्य किम विशाखानुराधा विशाखानुराधा में विशाखाश्च अनुराधाश्च बहुवचन है तो बहुवचन ही रहा यहाँ द्विवचन नहीं हुआ तिष्य पुनर्वस में बहुवचन को नित्य द्विवचन हुआ अन्य विशाखानुराध में बहुवचन ही रहा नक्षत्र किम तिष्य पुनर्वस व मानवक तिष्य पुनर्वसु नक्षत्र ने युक्त काल से पहले अण हो जाएगा लुव विशेष लुप हो जाएगा फिर जाता संधि बेलादि ऋतु नक्षत्र भी अण हो जाएगा तो तिष्य पुनर्वसु नक्षत्र ने युक्त काल जात ऐसा जात अर्थ के फिर करेंगे जातार्थ अण हुआ तो उसका भी सविष्ठा फल्गुनी आदि सूत्र से लुक हो गया जात्या ख्याम इत्यादि आगे हो गया तिष्य पुनर्वसु में बहुवचन हुआ तिष्य पुनर्वस वह मानव का क्या अर्थ हुआ तिष्य पुनर्वसु नक्षत्र से युत जो काल उसी काल में जाता है जितने तो तिष्य पुनर्वस वह बहुवचन हो गया मानव का या नक्षत्र अर्थ नहीं होने से द्विवचन नहीं हुआ बहुवचन हुआ स नपुंस ओम नेतावसाने।